Baka sakali lang maisip mo ako. Di mo lang alam hanggang sa gabi. Inaasang makita kang muli. Nagtapos ang lahat sa di inaasahang panahon. At ngayon ako'y iyong iniwan. Luwang ang sugatan, di mapakinabangan. Sana nagtanong ka lang kung di mo lang alam. Sana'y nagtanong ka lang kung di mo lang alam. Ako yung nasaktan. Pagkasakali lang maisip mo naman, hindi mo lang alam kahit agad ang panahon. Ako'y nandirito pa rin hanggang ngayon para sa'yo. Tipuan ko, di mo lang alam ako yung nasaktan.